أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإذا إليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. دی زنا تخویف دنیاوی ذکر کئی منکرینو تا ابیا اور پسی دلائل دی بیا پا مسئلہ اولم یرو الی ما خلق اللہ ناغی پسی چکل عقلی دلائل ذکر کی وحی دلیل با پیش کی وقال اللہ لا تتخذو الہین اثنین بیا اور پسی بل عقلی دلیل لہو ما فی السماوات اغی پسی بل دلیل وما بکم من نعمہ نو سرد دا دلائل ام دے او غن دلائل عقلی ذکر کی مینس کی او دلیل وحیده په مسله باندې او مخکی تفویض دی. افا امن الذین مکروا السیئات آیا نو فامن کیږي هغه کسان چې چلونه جوړی د ناکار کارونو چلونه جوړی الله وی دی پامن کیږي دسنا ای یخسف الله بهم الارض چې نن باسی با الله دی پزمک کې او یاتیهم العذاب یا براشی دی دا عذاب من حیث لا یشعرون د داسې طرف نه چې دی بنه پویږي د داسې زینا چې دی بنه پویږي دا خلق چې کوم بناراوو کې مشغول دی او غیل چلونه جوړی ناراوو لا حرام ولا زنا لا رشوت لا دارنګي د حرامو پیسو پیدا کولو د پاره چلونه جوړی دارنګي د قران او سنت خلاف مکرونه جوړی نایا دی د دینه په یره کیری په امن کیری چ الله به پزما کنه نه باسی منه بي يري ري جوړ يره پړکي نشتا ياو پدي عذاب راشي او دي بدي دو پته ني من هي سلا يشعرون او يا خذهم في تقلبهم يا بوني سي الله دي له په وخت د سفر کولو د دي کې تقلب وي اوړې دور اوړې دوتا او مراد ر دي سفر د جديده کور نه باروزي الله راگیر کی تقلب کله فراش ته موي بسترې ته یک بستر کې سړي اوړې روړې کله په اوړې شي کله په بلل شي دا مانام کولی شي چې ابونی سي دي په دسترو د دي کې نو فما هم بموجزين نو نشي دي عاجز کولی الله لرا خپل اراده کې مانه نشي خلاصې دي بیا د الله نه او یا خذهم یا برونی سي دي على تخوف په حالت د يرولو کې مانه ير د دشمن به راشي او په داسې وخت کې به راگیر کی رو به ني سي نو له الله لدينا عاجز دي چې دي لګي او ناروا کوي او دا ناروا د پاره چلونه جوړي تدبیرونه جوړی د حرامو د پاره او د نارواو د پاره فین ربکم لرؤوف الرحیم که بشکره رب تاسو خامخا نرمی کوونکې مهربان دی ولې دی له ډیل ورکو مهلت ورکو انتظار ورته چې ز خیر دینن بخشي سبب بخشي بلوز به توبه وباسي په دې وجه الله ډیر نرمی کوي دی سره کني کم ناروا شي دی کی دی لایق دی دی چې الله یې ازمکه کینن باسي یا به عذاب دافي طریقې سره راولي چې دی دا پته نه ناصافه جوښ زلزله شي او کوټه ته کې نه یې بستر کې راګیر کې بدغه ځای کې او دغه ځای په ناصافه روغ مو لاسي الګ ساتي تیر شي بیا دړه کې نه وی پالش کې راغله د سړو خو دي نشي اګران خو نه دلل یو دم ول بلډ پريشر هاي کې اجب بلډ پريشر ول سی واکینو په غځې باندې سکنجه پرو دي بیا دړه کې نه دي خو بیا بچ کې دي نشي د الله د عذاب نه یې په حالت د ير کې راګیر کې د دشمن ير په پردې استا عرب ډیر نرمی کوونکی مهربان دی خو خلق نه پويږي او یې زرا شک دي منیو کنه منی ته دلایل پیش کوا دلایل شروع شو. اولم یراو ګور او لم يروا بار بار مې ردویلې دي حرف په حرف نه داخليږي نه داسې دي کې جمله اصل کې معطوفه علیها نه کلام کې روباتي به ايو شریکون ولم يروا آیا دي شرک کوي خلاف کوي ناروا کوي بدو ته چلونه جوړي او نه ګوري سوچ نه کوي آیا نو دی سوچ نکی الاما خلق الله من شائن آغا ستا چی پیدا کری دی اللہ هر سچی دی هر سیس چی دی یتفیع او زلالو چی اولی روڑی سوری داغی آن الیمین و شمائل خی طرفتا و گسو طرفونو تا اولی نور چی دی غالتا دی نصور آغا غالتا دی دسیزو اچی کلا نور دی غالتا چی نصور دی خواشکن او سجدن للہ پدا سے حال کې چې دا سوري سجده کوونکی دی الله تعالی سجده نه مراد تابعداري ده دغه د حکم تابعدار دي کنه ولې الله کانور پزې ودري نو سوره با خو دي خو وړي ګام د الله د حکم تابع دي ځکه وي سجدن لله او کې دي چې دا سجده الله ته کوي چې ما ته به نه کوي ګوخه او دې اشاره و دي ته چې لکه څنګه اشیاء او جواهر دا د الله په دایره اختیار کې دي او دغه په قدرت کې دي چې هغه په هر قسم تصرف کوي او هغه ته محتاج دي دغه شان اعراض هم الله ته محتاج دي سوري اعراض کې راځي کې سجدن لله او هم داخرون او داسې زونه ماجزي کوونکی دي الله تا ولې دا ته پتره چې کوم مالک پیدا کړی او هغه اختیار کیو تصرف را کې هغه کولی شي کنه سیوا د انسان نه چې به پونه شو او هم داخرون دا ټول زونه عاجز دي الله ته ذلیل دي الله ته داغه د حکم تابع دي کوم قسم تصرف شي پکې هغه کوي نو کوي پکې اوس بل دلیل وللہ یسجدو او خاص الله تعالی سجدی لبی معنا منقاد دی او تابی دی ما فی السماوات او ما فی الارض هغه چې پاسمانونو کې دی او هغه چې پزمکا کې دی پاسمانونو کې هم ملائک دی او پزمکا کې مختلف زندسر دی نو من دابتن والملائکا چې زندسر دی او ملائک دی ګوره زندسر دی او ملائک دی دوی دو لفظ نشر غیر مرتب مخکې اجمالو کې ورسو تفصیل کې ترتیب خیال نه ساتي نو ما فی السماوات ملائک دی کنا نو الملائکه تو غیر سره لگی او ما فی الارض من دابه دی کنا زمکه کې زنده سر الله پیدا کړی دی د میګینه چواله ترتی پولې د ټولو ته دابه وي دا ټول داغه تابع دی د الله تابع دی او هم لا یستكبرون دی لوی نه کوي لوی نه کوي سوره انبیاء کې بمراشی نل شل شپږی شایات کې سوره تحریم کې براشی ملائکم د الله د حکم تابع دی او دا زنده سر سوره چې دی دا ټول دی کپدی کې انسانان مسلمانان دي ظاهر ده چې الله ته سجدي کوي دا تابع دي او کافر دي دا الله تابع دي ولید الله حکم دوه قسم دي یو حکم تکوینی دي بل حکم تشریعی دي دا حکم تشریعی تابعداری خودی نه وکړي مانا دا قران او سنت او دا حکم تکوینی دي بیا هم نشي اخوا کې دي ولې الله دې چې پیدا کړو د لپاره ټیم مقرر کړو چې فلان کې ټیم به پیدا کیږي دوره دوره عمر به تیری دوره دوره مال او رزق به لور کوم دوره بچي اولاد به وي دور دور زینو ته بزی ګرځي راګرځي دور نعمتونه به حاصلې ته دنیا نو په پلانې ټیم زی نو دې دا غټیم نه خو دې خو دې شي چې څنګه الله مقرر کړی په هغه وخت راځي کنه او څنګه چې الله دې لپاره کار چلولې چې دور دور حادثه او پرازي هغه او پرازي او چې څنګه الله دې لپاره وخت مقرر کړی چې دنیا نو په دې ټیم زی هغه شان بزی کنه دا چې وال هر شی چې دې کبارانو ندی ک توفانو ندی ک سیلېری ک دنور لګي دل دی او ک د شپې راتللې ک نور سيزونه دنیا کې چې سمرا چیزونه کیږي حادثه دا ټول د الله د حکم تابع دي خلا حکم تکوینی الله مقرر کړی چې داسې بکیږي داسې بکیږي ما که شانتی کیږي ها دا الله چې څنګه فیصله کړی دا او تقدیر شوی دی کنه پای کې ذره بر خلاف نه کیږي نو ځکه او فرمایل چې یسجدو غره ټول تابع دي د الله او یخافون ربهم یریږي دی د خپل رب نه من فوقهم چې اوچت دی د دینا ويفعلون ما يؤمرون وكيد يغچ دي ته حکم کی دي شي دا خصوصا ملائک یادي ملائک بیا خصوصا یادي چګور ملائک ته يخافون ربهم دي د رب نه يرګي هر وخت په يره يره کی دي او دا حقیقت دي چې دا الله د حکم دور تابع دي جسي او ته ویل دي کنه دا غینه د ویختوم را خوکی کی دي خوکی دي ویختوم ای ته پتا را چې دا الله د حکم تابعداری هلاکت ته خواهش او نفس غی سره نشتا خوراک د دنیا غینه کی چې دغه شهوات راشي د چیزو نه راشي په ذکر پای نو ځکه یریږي د الله نه اډیر لوی یره داغي قران کریم داغي حال ذکر کړو چې کله د الله طرف نه حکم کیږي کنه نو په ملائکه ټول باندې یره راشي ښه پاغي باندې دور یره راشي دی یو بل نه تاسو کی سوشو ډیر یره په پرتا ده او بیا وته هغه وی الله وحی را لیږي یا الله فلانه کار کوي هغه په ادب ولاړ دی قران کریم میری ولا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا الله د حکم خلاف ورزی نه کوي دې ته چې څو حکم شوینم اکه شانتی کوي جبريل السلام د نبی السلام سره روانو او چې کلا څه خاص دې په یو رسیدو سدرۃ المنتهى تا راغه دې پاتې شو او ته ویلي چې ما ته خو اجازه نشته تر دې کله اجازه ته اخو تاسو اجازه ته څه زبره زنه شتله دا د الله د حکم تابع دي کنه او يفعلون ما يؤمرون څه حکم شدید کې دې شنو هغه تر سره کوي ها نو داو عقلی دلایل راشه وحید دلیل وګورا چې دا مسله په عقلم ثابت او په دلایلم اللهم دا سی ویل دي نو دې ته وحید دلیل وایي وقال الله او ویل دي الله تعالی لا تتخذوا الهین اثنین منسین ذموار دوا تاسو دو ذموار نشی کېده تاسو دو معبودان نشی کېده تاسو دو الہ نشی کېده لا تتخذون منسین چې دو نشی کېده دوه تو واکې دي شي ادنا درجه د کثرت خود ودی کنه او دې ته جمع لغوی وي اگر چې جمع اصطلاحي نه ده نو چې کله دونه شي کېدی نو دونه زیات خو خود نشي کېدی ولا تتخذو مګنه تاسو دو معبودان دا چې ګنګړل ګنلی کثرت سره ګنلی چې فلانه دې فلانه دې فلانه چې غریب وسه حالي چې الله وي دونه شته نو لا تتخذو الهین اسم ولي انما هو اله واحد دا ول توحید یقینا اغا معبود دی یو بل سوک معبود نشی کې دی بل الہ نشی کې دی فیا یا فرحبو نو خاص زمانہ وی ریګه او خاص زمانہ وی ریګه دې جمله کې تکراری ګوري معنا کې ځکه دوه ځله پیرا غلی دا فیا یا او فرحبو معنا خاص زمانہ به یره کوي د بل چانه نه ګوري رحبت وی یریتا مکه تشریح دی رشی او بقره کې نو بل دلیل وله ما فی السماوات والارض داغه په اختیار کې دی هغه چې پاسمانونو کې دی او پزماکه کې ولاه الدین واصبا او خاص الله لدا تابعداری لازمه واصب په معنا د دائم او همیشه د حسن بصری وي او دا معنا د قتاده عبد الله ابن عباس مجاهد اکرمه رحمه الله ټول نقل وا وین دا چې واصب په معنا د واجب دی واجب لازم ته وي عبد الله ابن عباس نقل دریم دا چې واصب په معنا د خالص دی سوچا دا د فرانه نقلو ولې معنی دلته کولې شي خاص اغل دا بندگی خاص اغل دا تابعداری همیشه یا لازمه یا خالصه اف غیر الله تتقون ابن جوزی زاد المسیر کی واسط کی د غدری معنی نقل کړي وي چې دایمن په معنا راځي او دا د ابن عباس حسن بصری اکرما مجاهد ضحاک قتاده سفیان ثوری رحم الله قول له یا واجب د عبد الله ابن عباس نقل له یا خالص د ربیع ابن انس نقل کړي او دا د فراق قولمو اف غیر الله تتقون آیا نو د غیر الله نه یریږی تاسو د غیر الله نه یریږی د الله نه نه یریږی او د الله نه سیوا نور چې دی دا غینه یره کوي نو سوی و ما بكم من نعمت فمن الله بل دلیل او دغه زجر او مقصد د مشرک تا اغه چې پتا سو دې سه نعمتونه نو د الله د طرف نه دی ګوره دا بل چان وکړي کوم نعمت چې پتا دین د الله درکړي دی آیات ساته و ما بكم من نعمت فمن الله تعمیم دی پکې تا داخلی بدن کې نعمتونه دي او خارجي نعم دي دا ټول دا غره طرف نه دي او ثم اذا مسكم الضر بیا چې کله ضرور شي تاسو ته تکلیف فیلیه تجرون نو خاص هغه ته چرونکېږي خاص هغه ته چغه وه جو آر وی اصل کې دي چرونکې دو طرف او صوت بل استغاثه فریاد باندې आवाज او چتول بیا خو هغه ته چرونکېږي کنه ثم اذا كشف الضر عنكم بیا چې کله لري کی تکلیف تاسو نه اذا فريق منكم ناغاه او دلس تاسو بربهم يشركون د خپل رب سره نور شریک جوړي ګور حال داو چې پتا تکلیفونو الله ته فریاد کو چغې دیواله او چې کله الله تکلیف لري کو نو اوس لګي څه کسان نو د الله سره برخه والے جوړي ليكفروا بما آتيناهم عاقبت دا چې ناشکریو کی دا غسه چې ورکړی دی مونږ دیتا دا الله د نعمتونو ناشکری شروع کی الله وی فتمتعوا ذي مزه واخلقه فسوف تعلمون ضرب جپو بشه دنیا کې د ډیرو خلقو دا حالو دا حال سوره روم کې بم راشي د رشایات کې او دې مقام کې مدارک او نیشاپوری دواړو لیکلو چې سپیله تجرون جوار رب الصوت بالدعاء والاستغاثه اواز پورته کول په فریاد باندې قرطبی وی تجعرون مانا تضجون بالدعا تاسو چغی وایا و اغتا فریاد کوایا او دی مقام تی اللہ مالوسی تفسیر و علمانی کے لئے رخ کل خبر کلی دا اغوی دی آیات کریمہ کی فی الآیت ما یدل علی ان سنیع اکثر العوام اليوم من الجوار الى غیره تعالی ممن لا یملک لهم بل ولا لنفسه نفع ولا ضرر و اعراضهم عن دعائی عند ذلك بالکلی صفح عظیم و ضلال جدید لیکنه اشد من الضلال القدیم آیت کی دلالت په دې باندې چې د ډیرو عوامو دا کار دی نن وی زما زمانه کې درې سو کاله مخکې غوي چې هغه چغي وی غیر الله ته فلان کی پنه کېره ورسې فلان کی را مدد شي او فلان کی توی زما کولې شي فلانې می پیر دی وی هغه وی زما دستگیر دی او هغه مالک نه د دې لپاره بلکې د خپل ځان لپاره هم د فائدې او د نقصان او بل دی اعراض کړی د الله نه د غوښتنه دعا داګنه نه کوي بالکلیا وی دا یو لوی صفاحت ته دا یو نوی گمراهی دا لیکن دا دا غزړی گمراهی دا پاس دا یاروستوی و مما تخشى منه الجلود ان بعض المتشيخين قال لي وانا صغير اياك ثم اياك ان تستغيث بالله اذا خط بندها وی هغه خبره چې دا غینه سړی غولی زیګ زیګ کیږي تخشى منه الجلود دی توی چې کله په سړی باندې یره راشي کنه ته په دې بدن باندې لا وختنی غدریږي وی هغه دا خبره ده چې بعضی شیخان متشیخین شیخ نه ځان ته شیخ وی غته متشیخ وی بعضی صوفیان وی ماته وی او هغه وخت زړو کې وما سیراته وی ایاک ثم ایاک ان تستغیث بالله اذا خط بندها ځان د دینه بچکا چې الله ته فریادونه وکړي کله چې پتا سه حادثه راشي چې پتا باندې سه حادثه راشي نو چې ته الله ته فریادونه کوي ولي فإن الله لا يعجل في إغاثتك ولا يهمه سوء حالك ځکه الله ستا په فریاد رسې کې تلوار نه کوي او نو ستا بد حال په هغه باندې غمیږي ولي وي دا هغه نور ډېر کارونه دي دا به تا ته اوسداري چې ته ته فریادونه کوې او وعلیک بالاستغاثه بالاولیاء تا له په کار دي چې نږدې کوم اولیا یې هغې ته چغه ووایې ولي فانهم یؤجلون فی تفریج کربک ویهمهم سوء ما حل بک ځکه هغوی به سمه تلوار وکړي نو ستا هغه غم به لر کړي مصیبت دا به د زر را ورسي که نه تا ته وي نږدې دی علاقه کې که نه وي زر به را ورسي بل هغه ته لږ لږ ځای واله دی که نه نو کسان یې لږ دي چې کسان ورسره لږي نو جو بس هغه زر جانټ پړتال پورې شي نو تا ته به را ورسي دا وي وګوره چې کله چې دا خبره دغه صوفي ما ته وکړه که نه دا اکثر دا ښه مشرکان چې دي ګنده نو د هغوی دغه عقیده ده فمت جزالک سمعي وهما دمعي زما غوږونو دا خبره وتوکله چې بیکاره خبره ده او زما اوخ کې را روان شوي او سألت الله تعالى ان يعصمني والمسلمين من امثال هذا الضلال المبين ما دا الله نه سوال وکړه چې ما هم بچ کی مسلمانان هم بچ کی د دې قسم گمراهونه او لكثير من المتشيخين اليوم كلمات مثل ذلك او نن ډیر داسې صوفیان دي ځان ته وایي د پلان کیسې مریدان یو او یې دغه شان ګډې وډې وایي ښه دغه دلاله د گمراهۍ خبرې کوي قران کریم نقشه ما تا تکي خو د مخه دا چې وګوره دي خلکو ته نعمتونه په دې الله کړی دي هر نعمت په دې د الله را طرف نه دي او کله چې تکلیف ته راغې نو چې کوم مغه ته وي او چې کله تکلیف لر شو نو بیا وګوره د الله سره برخه والا جوړی نو څوک وي دا خو جیزه د پلان کې مورید هم کنه د دې وجه نه زما دا بچو نو څوک وي مار پلان کې غریغه بوله جی الته تلو ما زه کوي په ما باندې دا حال لاغې نو به نسبت الله ته نه دی ظالم بلکې نسبت بیا چاته کې پیر فقیر ته او ملنګ ته یا یو ولید د اولیاونه ته دا ډېر لوی ظلم دی الله وی زه مزه واخلې نو ختمت ته دنیا کې زرد چې پو بشه چې تاسو به کوم ناشکرې کې اختوې نو صاحب واځه ضرور کې په شرک فعلی باندې ښا چې دنیا کې دا شرک ډېر زیاتو چې هغه د مونږ منخت د غیر الله وایو نو په غیرت کوي ښا چې وای جالونا او دا خلق مقرری لما لا یعلمونا دا هغه چا د پاره چې دی پوه نه لري نصیبا صبرها مما رزقناهم دا غمال چې مونږ دی له ورکړی دا الله وی دا خلق مقرری لما لا يعلمون لما لا يعلمون لها ضررا ولا نفعا شدید دا پته نشته چې هغه ټکر ورکړي یا فائدہ رسي علم مو سره نشته ځکه علم په دلیل لازم ا دلیل دې سره نشته چې دا فلانې ولی یا فلانې سیب چې دی دې په ما باندې کټړول شي یا مال ضرر راکول شي یا مال فائدہ را رسول شي دا د امام مجاهد او د امام قتاده دواړو تفسیر او زاد المسیر کې دی جوزي راوړو چې وایي جالونه معنی انهم الجاعلون وهم المشركون او معنی دا چې ما لا یعلمون لها ضررا ولا نفعا نو معنا دی مقرری دا غچا د پاره چې دی تپته نشتا دا غی د فائدې ورکول چې څه فائدہ ورکول شي سوله مقرری نصیبا برخا د سره مقرری مما رزقناهم دا غ مال نه چې مونږ دی ل ورکړل دی پخپل پټی کې او پخپل کټی کې پخپل اولاد کې او پخپل رزق کې د بل چا برخه مقرری دا پکې د پلان کې کونډه ده دا پکې د پلان کې کاثر ده دا مې د پلان کې سیر له منل لري تیر دی کې تفسیر عثماني د شبیر احمد عثماني رحم الله دا غي د پاسه هغه د موزه القران نه راغستل کړی دی موزه القران کې مشتا چې هغه دلته تفسیر کړی دی نو فرمایلی یې ان کے بارے میں فرمایا جو اپنے کھیت میں مواشی میں دوسروں کی نیاز ٹھہراتے ہیں دا خلق مبارک ہوئے کنا چې پخپلو پټو کې او پخپلو سارو کې د نورو منښت کې چې دا پلان کې د نورو منښت ده او دا غوري بدني بندگی و بار بار تاسو ته تیر شوی دی چې دا اړو کې کفر نه دا ډیر غټ کفر او کفر بواح چره دی دلا د وژن ډیر خلق د ایمان نه لاسو انځه چې دا مې د پلان کې د نوم منل لري دا پلان کې د نوم چې تاو منه خو تا دغه مالی بندگی وکړه او ته خو الله سره دا اقرار کړې په مونږ کې چې تحیات لله والصلوات والطيبات نو په یبات ته وي خو مالی بندگی ته وي څنګه دی الله تا کرو وې چې الله بدن مالی بندگی بستا کوم دا خو بل چا وکړه ځکه وی خلق دنیا کې داسې ډېر دی او دا مشرک ډېر زیات دی په هغه دور کې هم په دې دور کې هم دی او ډېر موجود دی بوچا ته پیمانه ټیک د ستا په خوښه کې بنخکاری لیکن چې لږ بار شنه تا ته په تول کې دا ټک نه خوښه کنه تا ته په تول کې چې څومره خلق دی دنیا دا نن چې ستا په ملک کې بلا اور سونه کیږي د کال ورځې 360 دی او 612 باباګان غري ستا پاکستان کې جریږي اور سونه کیږي 612 سوچ کوا نو پاره کې چې وګوري یو تن منښت وړیدا بل منښت وړیدا ویجی دا خوړزه ده دا وی خوړزه ده لاشه ده تا دربار ته دی خو ځیګونه لګیدلی کسان دا رواني سو په اخبار کې ځان سره غریږي او غسیز رالی پليتی سو بل رالی بل لالی او ځلمون بس کې سوارو موږ سره پنجابي سور شو لاور نه راځو نماز دې دا سری وی دا خوړزه نه مې خوړزه خو هغه ته وی چې سړی اوخري بیا دې باروز یو غلو ته وی خوړزه مانه خوړلې شوی کنه سم بد بد قتل کنه دا اوس وګوره تا ول خپل ولیدا دا ولې بابا نه پاتې شوی دا غټ وړه خلنو پاتې شو ته کار هغه څه چې خوردا پاتې خوردا ول دی ول کنه ولا څومره ظلم دی او نن خلق په دې اختر دی وګوره په پاکستان کې سور دی او افسوس خداره چې باباګان خپل کې تیر شي په سعودي کې ولې صحابه کم دي تیر شي ها صحابه خو اکثر مکه مدینه کې یا غیر چاپیر عربو کې تر کوفی او بصری پورې را رسیدلی وګره او اکثریت په دغه غاړه باندې دی خال خال چرته بای زینو د دلی لکه یو تن افریقی ته او دو تن افریقی ته علماء لیکلی بیا سیر وال لیکي یا باز کسان چې د باز وی د عثمان نزل انو زمانه کې مزار تر ول سیدل یا د محمد ابن قاسم سره باز کسان وی چې د سن په اول کې چې کم ځای کې هغه د شیو نه دغل تراله کی دي شو خاص خاص کسان دي اکثریت خو په غاړه تیر شوی دي انبیام ټول چې وګوره په دغه غاړو باندې دي لیکن په ټول سعودي په دغه علاقو ګرځي او بابا بونوي لیکن ستا پاکستان کې چې د محمود غزنوی په دور کې دلته اسلام خور شو دینه مخکې د اسلام درک نه لګی دا کاړه سینګوانو 800 کال او 900 کال چې مسلمانان شوی دي چې وګوري قدم په قدم باندې ورو سرجنډه لګېدلې دا سرجنډه لګېدلې دا بیا بس وي یره بیا سي په جنډي ولاړې دي امور شي بچی ته غوسه شي او ته یې دار علاقه وړي تا په تا باندې جنډه ولا امور ورته ویلې پتا جنډه ولاړه دا جنډې په تا او درولې دي بابا دا سره خپل جنډې ولې نېشنلی په خپل مینا کړل دا سرجنډه په درولې دا مسلم لیگ په خپل مینا کړل دا هغه پښنه جنډه درولې دا امولا په خپل مینا کړل په برګه جنډه درولې دا بل په خپل مینا کړل ټول په خپل مینا کړی دي تاسو به مینا کړی دا خو تاسو وړی دي ای خو نو ویلی انا علی ځان سره وړی دا سور ظلم دی قران کریم وی وګوره په هر ځای کې چې کوم دی مشرک موجود دی کنه نه داږي کار بدای چې غیب برخې مقرری د غیر الله د پارسا خواکم درګه جوړ شوی دی ښا اے کہ مزدالہ بکی کی کال پکال ہاں یجعلون لما لا يعلمون هذا ولا مثلا و بار بار تاسو ته ما ویلی چې علماء لیکلي دي صفا بے زاوی لیکلي او شیخ زادم لیکلي او نور علماء بلکې پیرانو خو صفا ویلی اكو دروازه بابا کتاب نه سبا د پیښور نه چاپ دی تذکرۃ الابرار والاشرار کا فارسی والا د پیر مانکی کتاب هدایت الابرار هم د پیښور نه چاپ دی ورو پیرانو دالی کړی دي چې کم سړی د غیر الله د نوم منخت او کی نفل مذبوحه تو میته و ذابح مشرک و امراته باینا دا چې کوم شی حلال کدا مردار ده دا چې کوم حلالون کړي دا مشرک دی خزه په طلاق لوي دا پیرانو لیکلي دي مونږه سخت خبره نشي کولای ښه کتابونو کې لیکل دا سخته مسله وا لیکن دنیا په دې کې اختواخه قران کریم یې جالو دا دی مقرری لما لا یعلمونا دپار داغ چاچی پوان لری دی داغی پا حال نصیبن برخی مما رزقنا داغ مالنا چی مونگ دیل ورکڑی دی تلائی قسم پالا لتسالون ناما کنتم تفترون خامخا ضرور تپوس بکی دیشی ستاسو نا داغ سو چی دروغ جوڑا ہے تاسو اللہ وی تپوس بدا نکوم دروغم جوکڑی دی پا ما باندی چی داغو اللہ وی لی دی چی داغ دا پار برخو ولی گا دا داغ سیر لی دی دا داغ فلانی دی دنگی دی داغو لاپری دی دا پاس لارو چی کل لگی نو اللہ تا دلونو نسبت کئی ظالمان نو داغی بلا غلط عقیده پا غیر رد کئی و زجر ور کئی ویجالونا او دی عقیده ساتی للہ دا اللہ دا پارا البناتی دلونو چی دا اللہ لونو دی ملائکو تا بید اللہ لونو دی او بیا بیوی وی اللہ ردینا مجبور دی راغم صرف دا غلونو دی نو کمون دی تا چغو پریاد با توکو کنا نو دی براو رسی نو زمون کار بوشی کنا گورا دا تاویزونو والی تاویزگر اغي پاغه تعويذونو کې د پاسه لیکلي یا جبرائيل یا میکائیل یا اسرافیل او څوک کوي دا موکلات دي مغي په کله ځان نور نور تي واکړي چې مهلایل او کلکایل او پلان کې وډینګ دي رزان جوړ کړی دي ښا او تعويذګر څومره چې دي اکثر مشرکان دي ناغي په دې کې لیکلي دي لیکلي یا جبرائيل یا میکائیل دا ولي دا وی دا الله لونه دی او الله وی په دې باندې را پیرځونه کوي د دې وجه نه به زمون کارو شي الله وی دروغ وای چې تاسو عقیده ساتئ د الله د پاره د لونو د دې وجنه بار بار تاسو ته تیر شوې دي چې ملائک دا غوري نه انسان دي غوري زمون یو لهجه جوړه شوې ده اصل کې موږ د فارسی نه دا خبره راغسته ده فارس عربی کې هوته ملک وي په کار غاری چې ته ملک استعمال کې چې ملک راغله او ملک لاړه ملک معنی فرشتہ فرشتہ او ته فارسی کې وي نو موږ بیا غي سره د مؤنث هغه ضمایر لګو موږ سوال فرشتہ راغله وا فرشتہ لاړه دا خو ته مؤنث ضمیر راځي دا څه کې د مشرکانو خو یې نظر کې دا شی وایا ملک راغله او ملک راغله نو تل لګي هغه ته مؤنث نسبت کې او بیا ځان له خو دې زوی خوخ دې ځان له خو لور نه خو ولا هم ما یشتهون او دې د پاره خو دې هغه سي چې دې غواړي خپل حال خدا دې اوردم کوي پرسم د جاهلیت چې وې ذا بشرا احدهم بالانسا کله چې زیره ورکړل شي او تند دې د پجینه چې لور دې شوي دا نو زل وجهه مسودا وګرځي مخ د تکتور او هو کظیمو دې د غم نډکی یو تن چې وته وی لور دې شوی دا کنه دا حال خو بیا ډیر خرابې باغې نه خوشحالیږي نو ځان د پاره خو بلور نه خوشحالیږي والله ته لور نسبت کوي ګوره بد عمل دی او ناکاره سره او بلکې دا خو پریږه چې کدا پته وته لګي چې لور می شوی دا نو یا توارا من القوم دې ځان پټې د خلکو نه من سوء ما بشر به دا وجد ناکاره زیری نه چې د تور کړې شوی دی اګنه سو براته وی چې لور دې شوی دا مبارک شه او زموږ د خلکو ګوره خلیم ډیر روانې دي ته نورومو نبیا و توی پلان کې دې کوکړه او ډینګې دې کوکړه کنه دا کار دا بعد نه لړوي کنه ډوره غلط مه مخبل اورېدلې دی وطن نه بل ته دا چلو شو کنه نو ویول دا ته اختیار کې وا یا تا په اختیار کې دا خو الله اور کړی دا کنه او ته لګي ډوره غلط نسبت کې او هغه ځان پټوي چې دا چې ته ځاده پته ونه لګي چې ډوره شوی دا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ځان پټي د خلکو نه د وجد ناکاره زیری هغه نه چې د تور کړی شوی دی او سوچ کوي ځان سره يتفكر في نفسه ايمسكه على هون جاءه اساتي ديل على سرد ذلتنا ام يدسه في التراب يا كورنن باسي بخوركي كان سر بیا سوچ کی چر داز ساتم سرد ذلتنا د عرب جاهلان دا حالو دی وجن عجیب پزمک کی جوندے خپل چ سبار سوق داون وجن در پلان کی لور دا پلان کی دواده شو او ویزل موعوده سئلت بای ذنب قتلت کنا کای بدا کو الا ساع ما يحكمون خبردار ناکار داغه فیصله چې داخله کوي ډیر ناکار فیصله کوي نو زجر دي مشرکین بالملائک دا چې للذین لا یؤمنون بالآخرة دا پار داغه کسانو چې ایمان نه لري په آخرت باندې مثل الصو ناکار حال دی ناکار صفت دی ولله المثل الاعلی او خاص الله الذي صفته چت وهو العزیز الحکیم هغه دی زور او حکمتونو والا استاد لپاره خوب مثال کې دي چې د الله لپاره نه ولې ته نامناسب سیس نسبت الله تکه دا الله نه لړشتو نه ځامن شته نو ته محتاج دي ته ته محتاج دي هغه نه محتاج لله المثل الاعلى دا الله د پر وشو صفات دي او غزور او حکمتونو والا دی بیا وته ګوره افا من الذين مكروا السيئات آیا نو په امن کې دي هغه کسان چې چلونه جوړي د ناکار کارونو یا آیا بیری دی هغه کسان چې کینارا وا ان یخسف الله بهم الارض دا د دینا چې نن وواسي الله دی پزمکه کې او یا تیهم العذاب یا براشی دی تعذاب من حیث لا یشعرون د دا چې زینا چې دی بنه پویږي او یا خداهم فی تقلبهم یا بونی سی دی په وخت سفر کولو د دی کې یا دې ممانا او یا خداهم فی تقلبهم یا بونی سی دی لا په بسترو د دی کې فما هم بموجزین نو په شی دی عاجز کوله الله لرا نشی دی بچ کے دے دا اللہ نا لن مانام کولشی او یا خوزاوم یا براگیر کی دی علا تخوفن فحالت دی رولو کے فا ان ربکم لروف الرحیم نو بیشک رب ستاسو خامخا نرمی کو ان کے مہربان دے اولم یرو آیا دا خلق نبوری الاما خلق اللہ من شین اغسط چی پیدا کری دی اللہ ہر سچی دی یتفیع زلاله عن الیمین والشمائل چی اولی داوری سوری داغی خی طرف تاو گسو طرفنو تسجد للہ پدا سے حال کی چی تابیدی دا اللہ وهم داخرون و دا سور والم عجزی کو ان کی دی اللہ تا وللہ یسجدو او خاص اللہ تا تابیدی و منقاد دی ما فی السماوات و ما فی الارد اغج پاسمانون کی دی و اغج پزمکا کی دی من دابت والملائکا زندسر دی و ملائک دی وهم لا یستکبرون و دی لوئی نکی یخافون ربهم یرقی دخل ربنا من فوقهم چی غالب دے پا دی یا چی اوچت دے پا دی دینا من فوقهم چی اوچت دے دینا ایا فعلون او کئی دی ما یؤمرون اغا چی دی دی حکم کے دے شی وقال اللہ او ویل دی اللہ تعالی لا تتخذو الہین اسنین مجھوڑاو اے اقیدہ مساتے دما بودانو دواو انما هو الہ واحد یقینا اغا الہ دی یو فی یا فرحبون نو خاص زمانہ یرو کے خاص زمانہ یرو کے ولہو ما فی السماوات والارد او داغا پہ اختیار کی دی اغا جی پاسمانونو کی دیو پزمکا کی ولہو الدین واسبا او خاص الله تعالی لا تابعداری لازمه او بغیر الله تتقون آیانو د غیر الله نه یریږی تاسو او ما بكم من نعمت او غشدی پ تاسو هر نعمت چې دی په من الله نو د الله طرف نه دی ثم اذا مسكم الضر بیا چې کله ورځی تاسو ته تکلیف الیه تجارون نو هغه ته فریادونه کوي هغه ته چرون کېږي ثم اذا کشف الضر عنكم بیا چې کله لری کی تکلیف تاسو نه اذا فريق منكم ناغا هيودل تاسو ربهم يشركون د خپل رب سره شریکان جوړي ليكفروا بما اتيناهم عاقبت دا چې ناشکریو کی دا غ نعمتونه چې ورکړي دي مونږ دیتا فتمتعوا نزيفه دي واخله فسوف تعلمون ګرد چې په بشه ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا او دي مقرري دا غ چا د پاره چې په نل وی په حال دا غي برخه مما رزقنام داغ مال نه چې مونږ دی لور کړل دي الله قسم په الله لتسالون ما كنتم تفترون خامخا ضرور تپوس بکې دي چې تاسو نه داغه چې دروغ جوړوي تاسو ويجعلون لله البنات او دی عقیده ساتی دا الله دا پارا دلونو سبحانه پاک دی الله ولهم ما یشتهون او دی وی دی لاغس چی دی اخواری و اذا بشرا احدهم کل چی زیر ورکلشی او تند دیتا بالانسا پلور سرا ظل وجهو مسود دا اگردی مخدد تکتور تورشی و هو قزیم او دی دا غم ندکی دا غسی ندکی یتوارا من القوم زان پتی دا خلقنا من سوء ما بشرا بے دا وجه دا ناکار زیری اغنا چه دتا ورکڑه شوه ده ایوم سکوه علا هونین سوچ گئی چه ایوم سکوه علا هونین آیا او ساتی ده سرد زلت نام یا دسوه فی ترا یک ورن نباسی پخورو که علا خبر شه سا اما یا حکمون ناکار داغا فیصله چه دی کئی للذین لا یؤمنون بالاخره دا پار داغا کسانو چه ایمان لگی پاخرت مسلو ساو ناکار حال ده ولله المثل الاعلى او خاص الله الذي صفته جت وهو العزيز الحكيم او غزور ورده په هر کار خپل کې حکمتونو والره